zahmet etmişsin. Pişmanlıklar koynumda mı? Dile kolay dön demek kalbe kolay mı? Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan, gönül medet olmuş ondan bundan. Ne kim tutar kalbim ne bir intikam. Sana değmez yıkıl karşımdan. Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan, olmuş ondan bundan. Ne kim tutar kalbim ne bir intikam. Sana değmez yıkıl karşımdan. Artık çok genç yıkıl karşımdan. Geçmiş çoktan, gönül medet olmuş ondan bundan. Ne kin tutar kalbim ne bir intikam. Sana değmez